हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो मंत्र था हम लोगों का 18वां मंत्र था, पढ़ते हैं एक बार। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्या शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे परम श्रद्धे स्वामी जी, संतजन, भक्तजन, नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न में तीन बातें थी। धर्म और अधर्म दोनों का जो मूल है वो आप हमको बताइए। धर्म की बात हमने सुना है शास्त्र में, अधर्म की बात भी हमने सुना है क्योंकि शास्त्रों का हमने श्रवण किया है। आप धर्म और अधर्म से परे उस तत्व का निरूपण करिए। कार्य और कारण ये दोनों की बात सुनते भी हैं, समझ में भी आती है। अब आप हमें कार्य और कारण दोनों के परे जो तत्व है उसका उपदेश करिए। और भूत और भविष्य, बल्कि वर्तमान भी, ये तीनों काल से जो अपरछिन्न तत्व है, तीनों कालों से जो परे तत्व है, तीनों कालों का जो अधिष्ठान है उसका हमको उपदेश करिए। यम देवता ने सबसे पहले सूत्र रूप में बता दिया, जिस तत्व को तुम पूछ रहे हो वही ओम है। ओम की साधना जो करता है इसको दो तरीके से, ओम का आलंबन बना करके विवेक करे, विचार करे, तो परब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ओम को प्रतीक मान करके उपासना करे तब उसको ब्रह्मलोक आदि दिव्य लोक प्राप्त होंगे, वह भी उपास्य हो जाएगा। यह जो ओम तत्व से लक्षित, ओम तत्व जिसने आलंबन बनाया और चिंतन किया, तो ओम तत्व से जो वाच्य है, ओम ओम शब्द वाचक है, इसका जो वाच्य है, इससे जो लक्षित तत्व है, वह परब्रह्म अपनी आत्मा से अलग नहीं। ऐसा ब्रह्म ना हो जाए कि एक ऐसा ब्रह्म है जिसका वाचक है ओम, ऐसा ब्रह्म ना हो जाए, वह ओंकार का जो लक्ष्य है वह अपना आत्मा ही है। इस बात को समझाने के लिए यह इस दो जो ऋचाएँ आती हैं इस बात, वह ओम तत्व से लक्षित वह परब्रह्म वो अपना आत्मस्वरूप ही है। वो अपने भीतर है, अपना सर अपनी वास्तविकता है। न जायते म्रियते वा, जो अपना आत्मस्वरूप है उसका जन्म नहीं मृत्यु नहीं। विपश्चिन माने मेधावी आत्मा, वो अपना दिव्य आत्मा का। कुतश्चित ना बभू, ये आत्मा से कुछ पैदा नहीं हुआ। ना बभू व कश्चित, आत्मा से कुछ पैदा नहीं, आत्मा किसी से नहीं पैदा हुआ, पहला भाव है। ना अयम कुतश्चित, आत्मा का कोई कारण नहीं है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। फिर दूसरा, ना बभू, इस आत्मा से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, किसी का कारण नहीं आत्मा। आत्मा किसी का कारण नहीं और ये किसी का कारण नहीं। हाँ, इसीलिए यहीं से सिद्ध हो जाएगा कि जो जगत की उत्पत्ति दिखाई पड़ रही सब अध्यस्त है, अपने स्वरूप पर, आत्मस्वरूप पर सबका सब कल्पित है, क्योंकि कार्य कारण का संबंध वहाँ पर नहीं बनता। अजह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, यह पुरातन है। ये शरीर के मृत्यु होने पर भी अगर शरीर का कोई हनन भी करे तो भी आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। हमने इस मंत्र देख लिया था, भाष्य देख लो। न जायते ना उत्पद्यते म्रियते वा ना म्रियते च, उत्पत्तिम अतो वस्तुनो अनित्यस्य अनेक विक्रियाः तासाम आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये इह आत्मनि प्रतिषिध्यते। प्रथमं सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थं न जायते म्रियते वा इति, ए पंक्ति का हुआ। न जायते ना उत्पद्यते, आत्मा की उत्पत्ति नहीं। म्रियते वा, उसका कभी ही मृत्यु भी नहीं होती, वा ना म्रियते च। उत्पत्ति आत्मा का कभी जन्म नहीं, कभी मृत्यु नहीं। एक कह रहे हैं उत्पत्तिमतो वस्तुनः अनित्यस्य अनेक विक्रियाः, कह रहे हैं जिस वस्तु की उत्पत्ति होगी, जिस वस्तु की भी उत्पत्ति होगी उसका एक पक्का रखना है, अनित्य होगा। उत्पत्ति मतो वस्तुनः अनित्यस्य, सबसे पहली बात है, जिसकी उत्पत्ति होगी वो हमेशा रहने वाला नहीं। ठीक ठीक, उत्पत्ति मतो वस्तुनः अनित्यस्य, पहला जो है। फिर कह रहे हैं अनेक विक्रिया, अनेक विक्रिया, जब उत्पत्ति होगी तो उसके बाद उसमें बहुत तरह के विकार होंगे। वही विकार अब ले आओ, फिर अस्ति वर्धते विपर्णमते अपक्षीयते, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी बीमार होगा कभी स्वस्थ होगा, वो जिसमें उत्पत्ति होगी उसमें ये सब घटनाएं होंगी। इसलिए तासाम आदि अंते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये इह आत्मनि प्रतिषिध्यते, कह रहे हैं इस आत्मा में आदि अंते, आदि में क्या है, जन्म शरीर, या जो शरीर है जिसकी उत्पत्ति होती है उसके प्रारंभ में जन्म होता है, अंते विनाश लक्षणे, ये विनाश होता है, ये जो प्रारंभ में जन्म अंत में विनाश होने वाली क्रिया है, यह आत्मनि प्रतिषिध्यते, अपनी आत्मा में इसका निषेध कर दिया गया। इसीलिए दो शब्द प्रयोग किया, न जायते न म्रियते, यानी जो वस्तु का जन्म होता है वह अनित्य होती है, उसमें तमाम तरह का परिवर्तन होता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है, उसका जन्म होता है, उसका विनाश होता है। अपने आत्मस्वरूप में जन्म और मृत्यु का श्रुति ने निषेध कर दिया, इसका मतलब जितनी भी विक्रियाएं हैं उसका निषेध, साथ ही साथ अनित्यत्व का भी निषेध। अपना आत्मा नित्य है, हाँ, क्योंकि जन्म ही नहीं। अब लो यहाँ से, अब कैसे जन्मदिन मनाऊँ। न जायते, आत्मा का जन्म नहीं है ना, तो जन्मदिन कैसे मनाएं। और जो जन्मदिन मनाएगा फिर उसको एक दिन हाँ, फिर तो भाई उत्पत्ति मतो वस्तुनः अनित्य, जिसकी उत्पत्ति होगी वो अनित्य होगा, तो एक दिन उसका मरण भी होगा और जन्म होगा, तो उसके शरीर में तमाम तरह के परिवर्तन भी होवेंगी। निश्चित रूप से आत्मा शरीर नहीं है बल्कि अशरीरी है, सीधा सीधा। इस शरीर को भी शक्ति देने वाला वह अपना आत्मा है, उसमें ये छेव भाव नहीं है। कौन सा छेव भाव? वही ले आओ, षड्विकारी है ना, चाहे अस्थि पहले ले आओ चाहे बाद में ले आओ, हमको क्या करना है। छे जायते अस्थि है ना, वर्धते विपरिमते अपक्षीयते और विनश्यति, आत्मा में इसका निषेध प्रतिषेधते करें। प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वा इति, प्रथमम सबसे पहले, सबसे पहले निषेध किसका कर दिया? आत्मा का जन्म नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? सर्व क्रिया प्रतिषेधार्थम, अब उसमें कोई भी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया आपका परिवर्तन नहीं है, इसलिए कह दिया न जायते म्रियते वा इति, सीधा सीधा जो अर्थ है, क्योंकि आत्मा में एक निषेध कर दिया कि आत्मा का जन्म नहीं तो आत्मा की मृत्यु भी नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन भी नहीं, वह समरस है, ज्यों का त्यों है, एकात्म प्रत्यय सार है, सबका सब अपने आप ही निषेध हो गया एक चीज कहने से। हाँ, मंत्र में आएगा विपश्चित है ना, विपश्चित वो उसका अर्थ करते, विपश्चिन मेधावी आभि परिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्। विपश्चित का अर्थ किया मेधावी, मेधावी माने अपना आत्मा सर्वज्ञ है, इसको यहाँ ले आओ, अपना आत्मा सर्वज्ञ है। हाँ, वो सब कुछ, उसमें ज्ञान की शक्ति है, कैसा है? आप भी परिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, उसके भीतर जो चैतन्यता है उसका कभी भी लोप नहीं होता। अरे ऐसे समझ लो, गहरी निद्रा में चले गए तब भी तो हमको पता होता है ना कहीं सूक्ष्म रूप से कि मैं सोया हूँ, बहुत अच्छी तरह से सोया हूँ। और कहीं भी आना जाना होगा स्वर्ग इत्यादि में भी, तो अपने भीतर वो तो रहेगा ना कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, मैं देवताओं के बीच में बैठा हूँ। तो वो भीतर जो अहम है आपका चैतन्य, उसकी चेतनता का कभी भी लोप नहीं होता, न ही दृष्टोर दृष्टेर विपरिलोपो भवति। ए बृहदारण्यक श्रुति में दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता, जो जानने वाला है भीतर वही विपश्चित है, वही अपना मेधावी है, उसके भीतर चैतन्य स्वरूप, इसको कहते कह लो, कभी कभी कह लो चैतन्य घन। कैसा है चैतन्य घन? उसका स्वरूप है चैतन्य, किसी किसी साधन की अपेक्षा नहीं उसको, जैसे बल्ब है वो चेतना है लेकिन वो साधन की अपेक्षा है। आपके पास अग्नि है उसमें से प्रकाश है लेकिन वो साधन सापेक्ष है, उसमें काष्ठ चाहिए। हाँ, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब का सब साधन के अनुसार है, लेकिन अपना आत्मा वो साधन निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप है, उसको किसी साधन की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए उसका जो चैतन्य स्वरूप है कभी नष्ट नहीं होता, वो अपनी महिमा में रहता है, अपना उसका ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप कभी भी उसका नाश नहीं होता। अगला देखो, अब अगला जो है यहां से फिर कहते हैं कुतश्चित ना अयम कुतश्चित, उसको कहेंगे किम चा ना अयम आत्मा, मंत्र में जो ना आएगा ना वो ना को कह रहे हैं अयम आत्मा, कुतश्चित कारण अंतराद बभूव स्व अस्मात् च आत्मनो न बभूव कश्चिद् अर्थांतर भूतः। कह रहे हैं देखो किंचा न अयम आत्मा, और अयम आत्मा ये जो अपना आत्मा है कुतश्चित, कुतश्चित माने कारण अंतरात् न बभूव, अपना जो आत्म स्वरूप है किसी कारण से पैदा नहीं। हाँ, जो अच्छा कोई भी चीज़ जब बस कोई चीज़ जब किसी कारण से पैदा होती, किसी उसका कोई कारण होगा तो उस कारण को हटा लो तो नष्ट हो जाएगी। दृष्टांत जैसे घट, घट है, घट में मिट्टी से बना, और मिट्टी को निकाल लो तो घड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया। या जब आप तुरंत मन में आएगा नहीं वो तो निमित्त कारण है ना, उपादान कारण जो है हटा लोगे तो नष्ट हो जाएगा। तो स्वप्न का निमित्त कारण उपादान कारण दोनों कौन है? हम हैं, मन है। स्वप्न का उपादान कारण भी और निमित्त कारण दोनों हम हैं, मन है मेरा। और जैसे मैं जगा तो पूरा का पूरा स्वप्न, पूरा स्वप्न गायब हो गया, यही ना। तो कारण से अगर कोई चीज की उत्पत्ति होती है तो कारण को हटाने से, कारण के नाश करने पर कार्य का नाश हो जाता है। अपने आत्मस्वरूप का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा, आप जब पैदा ही नहीं हुए हो तो किसी से भी नहीं पैदा हुए हो। दोनों बातें, ना पैदा हुए हो और ना किसी से पैदा हुए हो, ठीक है। शरीर नहीं, कौन? अपना आत्मा, शुद्ध चेतन स्वरूप, वह अपना जो ये शरीर पैदा हुआ। पैदा हुआ तो इसको रोज रोज अन्न जल चाहिए, इसको खाना पीना चाहिए, इसको निद्रा चाहिए, तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। मेरा अपना आत्मस्वरूप ना पैदा हुआ और किसी से भी नहीं पैदा हुआ, ओ मैं आत्मा हूँ। और इसके साथ में, अच्छा चलो हमसे तो कुछ उत्पन्न होगा, अभी जो हमसे उत्पन्न होगा, देखना अब यहाँ पर जब कारण आप ले आते हो ना, कि शरीर की उत्पत्ति में धर्म अधर्म कारण है। अधर्म जाता था तो असुर बन गया या कीड़ा मकोड़ा बन गया, और धर्म जाता था तो मनुष्य बन गया, देवता बन गया, पुण्य पुंज के कारण बन गया, यही कहोगे ना। तो किसकी उत्पत्ति हो रही है? हेतु बनाया कि धर्म अधर्म से शरीर मिला तो शरीर का। आत्मा कैसा है? धर्म और अधर्म दोनों के परे है, परे है, तो उसकी ना उत्पत्ति है, वहाँ छू भी नहीं जाता, ना धर्म ना धर्म। तो अपने आत्मा से कहते हैं, हाँ, स्व अस्मात् च आत्मनः न बभूव कश्चित् अर्थान्तर्भूतः। अपनी आत्मा से भी, स्व अस्मात् च अपने आत्मस्वरूप से भी न बभूव कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अरे कुछ उत्पन्न ना माने, ऐसा मैं समझ लेना कि अपना आत्मा बदल के दूसरे रूप में हो गया। कश्चित् अर्थान्तर्भूतः, आत्मा से कुछ पैदा नहीं हुआ, ठीक है, एक बात ठीक है ना। दूसरी बात है, कभी कभी कोई वस्तु होती है कारण में, वो अपने आप को ही बदल के दूसरे रूप में दिखाती है। नहीं समझ आया? इतना आसान सा, दूध क्या हो गया? सवेरे दही बन गया, यही कहोगे ना। तो वो क्या हो गया? अर्थांतर हो गया। कल दूध था और आज खुद बदल, तो दही का कारण कौन हो गया? हाँ, दही किससे बना? दूध से। तो वहां पर ये मत कहना कि दूध अलग और दही अलग, बल्कि दूध ही बदल करके हो गया दही, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए ना, दूध ही बदल करके दही हो गया, ठीक है। तो उसी उस तरीके से भी नहीं है अपना आत्मा। यहाँ पर अगर सही तरीके से समझो तो ये एक विशिष्ट मत मतांतर हैं, वो कहते हैं परमात्मा ही सृष्टि के रूप में आके प्रकट हो गया, इसका भी निषेध हो जाएगा। परमात्मा ही सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया। हाँ, तो जैसे एक मत है, कहते हैं परमात्मा से सृष्टि बनी, परमात्मा ने बनाया। कौन? उत्पत्ति करने वाले, स्थिति करने वाले, प्रलय करने वाले परमात्मा, ये कहेंगे ना। तो कहेंगे परमात्मा कारण है और उनसे जगत कार्य है, ये उत्पन्न हुआ। दूसरे कहेंगे परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हो गया, ऐसा भी अपना आत्मा नहीं है, ऐसा भी आत्मा। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो, जल ही बर्फ के रूप में बन गया है ना, जल ही बर्फ, तो इसको कहते अर्थांतर, उसमें परिवर्तन हो गया। ऐसे अगर कोई कहता है वो आत्मा ही जगत के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो हम कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं सारा भगवान का स्वरूप है, सब परमात्मा है, सब का सब, हाँ यही लोग कहते सिया राम मैं सब जग जानी। अरे तो आप क्या कह रहे हो कि वो परमेश्वर इस रूप में बदल गए या उनसे उत्पन्न हुआ? अगर आप कहो कि उनसे उत्पन्न हुआ तो अलग होगा, कार्य हो गया। और अगर आपने कहा कि वही इस रूप में बन गया, वही स्वरूप में बन गया, तो फिर उसमें अब अपने शुद्ध स्वरूप में वो नहीं रहा, उसमें परिवर्तन हो गया। उसमें बदलाव हो गया, है ना। तम सृष्ट्वा तमेव उपाविशत्। तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविश्य सत्च त्यच त्यच त्यच अभवत। ये कहा गया, इसका नाम है अध्यारोप। जब कभी हम कोई विषय पर बात करते हैं तो हमारे श्रुति का जो तरीका है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचेते, तो हमारा तरीका यही कि पहले हम करते हैं अध्यारोप और फिर कर देते हैं उसका अपवाद। तो जब ये कहा कि तत् सृष्ट्वा, उसने सृष्टि को बनाया, या वो अकेला था, उसके मन में संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि को बनाऊं, तद इच्छत उसने निरीक्षण किया, ये सब का सब अध्यारोप है, सब अध्यारोप है। अंत में हम सब का कर देते हैं अपवाद, अध्यारोप अपवाद। जैसे वस्त्र पर साबुन लगाया साफ करने के लिए, और साबुन लग गया, उसके बाद जब हमने पूरा साफ कर दिया तो साबुन भी साफ हो गया, है ना कि नहीं, कि साबुन लगा रह गया कपड़े में, कैसे साफ हो गया। वो कहते हैं जैसे साबुन लगा दिया कपड़े पे ना, कपड़े पे साबुन लगा दिया और उसके बाद पानी में हिलाया, तो कैसे पता लगेगा कि साबुन भी हो गया। बोले जब वो उसको निचोड़ो, सूती कपड़ा टेरिकॉट हो, निचोड़ो तो उसमें से झाग जैसा न उठे, तब समझना कि पूरा साबुन पानी निकले। मतलब जैसे ऐसे निचोड़ोगे तो वहाँ बुदबुदा बुलबुला निकलेंगे, बुलबुला जब तक निकलता है तब तक अभी उसमें साबुन का अंश है, तो गंदगी भी कपड़े की चली गई और साबुन भी धुल गया, हमारा वस्त्र शुद्ध हो गया। ऐसे ही अध्यारोप अपवाद, तो वो अध्यारोप है जब हम कहते हैं परमात्मा से सृष्टि ये बनी, वास्तव में वो नहीं है। आत्मा कैसा है, मेरा अपना आत्मस्वरूप, ना किसी से उत्पन्न हुआ और आत्मा से भी कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। कुछ नहीं का मतलब हुआ ना घर, ना गृहस्थी, ना धन, ना वस्तु, ना धर्म, ना अधर्म, ना पाप, ना पुण्य, ना आना ना जाना, कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। आप केवल अपनी महिमा में हो, अपने स्वरूप में हो। हाँ, भूल गए अपने स्वरूप को, उसी का नाम अविद्या है। जब भूल गए अविद्या के कारण आवरण आया, तो विक्षेप क्या हुआ, आप अंतःकरण के साथ तादात्म्य कर बैठे, मन बुद्धि अंतःकरण के साथ आप तादात्म्य किए, मन बुद्धि में जो अपने उस आत्मा का फिर भाषण भास हुआ चिदाभास, फिर वो कर्ता बन गया, कर्ता बन करके फिर अच्छा फिर बुरा फिर सुखी फिर दुखी फिर आना फिर जाना, किसका, इस चिदाभास का। हाँ, इस चिदाभास का। वास्तव में तो आप कभी उत्पन्न ही नहीं, जब उत्पन्न ही नहीं हुए, मुझसे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर कहाँ पर महाराज, कहाँ सुख कहाँ दुख, कौन अपना कौन पराया, सब केवल खुली आँख का सपना है, खुली आँख का सपना है। वास्तव में कोई आपका अपना नहीं और कोई आपका पराया भी नहीं है। हाँ, ये जो वृत्ति होती है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है, इसी का नाम माया हो गया ना। मैं अरु मोर तोर तय माया, जे बस कीने जीवन काया, आगे ते कर भेद सुनो तुम सोउ, पर अरु अपरया विद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा, एकर चै गुण गन बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज भलता के। हाँ, वहाँ पर दो भेद किया, माया कौन, मैं मेरा तुम तुम्हारा, फिर इसके दो भेद हो जाएंगे, फिर पर अविद्या और अपर अविद्या, उन्होंने ऐसे भेद किया, पर अविद्या और अप, है ना, जैसे आप मूला विद्या और तुला विद्या कैसे बोल, एक के कारण जीव जग संसारी हो गया, एक जगत को बनाते हैं। हाँ, ना कुछ पैदा हुआ, बिल्कुल अपनी महिमा में रहो, कुछ भी मन में संताप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक घड़ा टूट गया, हाय हाय, हाँ, मन आपका बिल्कुल संताप रहित हो। हाँ, क्यों? क्योंकि जागे हानि न लाभ कुछ, आप जग जाओ किस में? अपने इस आत्मस्वरूप में। हाँ, जहां आपने कहा नहीं, अरे ये मेरे अपने हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे नाती पोते देवते हैं, बस आप आए माया के अंतर्गत। अब आप फिर माया के अंतर्गत आए, फंसोगे, फंसे आप। इनको ये करना है, उनको ऐसा करना है, उनको ऐसा करना है, आप फंसे। मुख्य रूप से आप अपनी महिमा में रहो, सृष्टि अपने आप चल रही है, चलाने वाला कोई और है, कोई और है। मेरा अंतःकरण, हाँ, जब मेरा अंतःकरण माना तो अंतःकरण के साथ तादात्म्यपन्न हुआ। हाँ, आप अंतःकरण को अपना माने, अब उसको साफ सुथरा करो फिर। हाँ, जो आपका घर है उसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है। हाँ, अच्छा, मेरा घर नहीं तो, मेरा घर नहीं तो चाहे सामने वाला कुछ भी करे, अंतःकरण को अपना मानो। फिर अंतःकरण में अच्छी वृत्ति आई तो आप कहोगे दैवी वृत्ति है। हाँ, खराब वृत्ति आई तो आसुरी संपत्ति आ गया, दैवासुर संपत्ति विभाग हो गया अंतःकरण। अब पहले अपना माना, अपना ही नहीं, क्योंकि मुझे आत्मा से ना कुछ पैदा हुआ, ना मेरा अपना आत्मा किसी से पैदा हुआ, ओ मैं ऐसा हूँ, ये मेरा अपना असली स्वरूप है। कश्चित अर्थांतर भूता, किसी भी तरीके से बदलाव बदलाव होके नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ूं फिर तो कैसा है? अब देखो, अब आगे आता है, यहाँ पर कहते इसलिए, ये हेतु दे दिया पूरा, ना अयमात्म न जायते न मृयते, ये पूरा हेतु हो गया। इसलिए अब इसको कहते हैं, देखो अन्वय के तरीके से, अजह, अजा माने अतः अयम आत्मा अजह नित्यः शाश्वतो अपक्षय विवर्जितः, यौ ही अशाश्वतः सह अपक्षीयते। अतः अयम, इसलिए अपना आत्मा कैसा? अजन्मा है, अजन्मा है। नित्यः, नित्यः शाश्वतः, शाश्वत माने कहते हैं अपक्षय विवर्जितः, इसमें कभी कोई कमी नहीं होती, क्षरण नहीं होता। हाँ, जैसे कहते हैं ना, महाराज आपके बाल तो हो गए सफ़ेद। हाँ, आपके बाल सफ़ेद हो गए, अब आप जो है सीनियर सिटीजन हो गए, यही कहेंगे। हाँ, आप बूढ़े हो गए। हाँ, बोले आप आत्मा को देख के कह रहे हो कि शरीर को? आत्मा को देख के कह रहे हो या शरीर? एक बहुत अच्छे कवि थे, नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, और पद्मावत उन्हीं का लिखा है, पद्मावत का लिखने। चेहरा बहुत कुरूप था उनका, उनका चेहरा बहुत कुरूप था। तो जब राज दरबार के कवि थे, जब राज दरबार में एक दिन पहुंचे तो सभासद लोग हंस लिए। तो जैसे अष्टावक्र वाली बात आती है, तो अष्टावक्र ने तो थोड़ा कड़वा बोल दिया था कि यहाँ चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जब देखा कि सारे सभा के लोग हंसे, तो उन्होंने एक शब्द कहा, घड़ई हंसे कि कुम्हरवई, घड़ई हंसे कि कुम्हरवई, यानी घड़े को देख करके हंस रहे हो कि कुम्हार को देख करके हंस रहे हो, किस पर हंसी आ रही है आपको? इस चेहरे को देख करके आप हंसे कि चेहरा बनाने वाला जो परमात्मा है उस पर हंसे आप? यही है ना। तो आप जो है, जब हम शरीर के साथ जुड़ते हैं तो इसमें क्षय अपक्षय होवेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, बस एक बार फिर किसको? शरीर को। शरीर में अपक्षय होगा, आत्मा में नहीं। अतः अयम आत्मा अजह नित्यः शाश्वतः अपक्षय विवर्जितः, अपनी आत्मा में कभी कोई क्षरण नहीं होती, ये अपना शाश्वत है। देखो इसका सिद्धांत दे दिया, यौ ही अशाश्वतः सह अपक्षीयते, जो अनित्य होगा उसी में क्षय होगा, जो क्षणिक होगा क्षणभंगुर होगा उसी में क्षय होगा। आत्मा कैसा? अयम तु शाश्वतो अतः ये पुराणः, पूरा अपि नव एव इति, है ना। अयम तु, अयम माने यहाँ पर अयम आत्मा, अपना जो आत्मा है वो कैसा? शाश्वत है, और शाश्वत है इसलिए अतः एव पुराणा, इसलिए ये कैसा है, पुराण है। कौन सा पुराण? भागवत पुराण के विष्णु पुराण। भाष्यकार की ये परिभाषा मैं बहुत बार बोलता हूँ, याद हो, पूरा अपि नवः, है ना, ये शब्द जो है मैं बार बार बोलता हूँ ना, पुराण माने पूरा अपि नवः। ये तो प्रवचन में बहुत बार सुन चुके हो, ये मैं बहुत बोलता हूँ। हाँ, यहाँ के कुछ सूत्र जो है हमारी जबान पे रटे हैं, पूरा अपि नवः, पुराना होते हुए भी जो हमेशा। अरे अरे महाराज, चाहे जितना आदमी के हाथ पांव में दम ना रहे, फिर भी उसको अपने आप को सोचे ना, तो अपना आप को कभी मानता नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया, अपने आप को बिल्कुल तरोताजे महसूस करता है। अभी सब कल की तो बात है, अभी की तो बात है ना। हाँ, दूसरे कहते हैं आपकी इतनी उम्र हो गई, दर्पण कहता है। हाँ हाँ, और ऐसे आदमी दर्पण जल्दी देखते नहीं। हाँ, दूसरे कहते हैं उसका अपना स्वरूप बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नित्य नूतन है, हमेशा बिल्कुल नया। बताइए, 20 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, अभी भी बिल्कुल तरोताजा, पूरा अपि नवः। इस पर हमें कुछ नहीं बोल रहे, बहुत बार बोल चुके हैं तुम लोग। यौ ही अवयौ अपचय द्वारेण अभिनिवर्त्यते सा इदानीम नवः यथा कुंभादि तद विपरीतः तु आत्मा पुराणो वृद्धि विवर्जित इत्यर्थः। यौ ही जो वस्तु, यौ ही जो वस्तु अवयौ अपचय द्वारेण, अवयव उसके किसी अंग में, उसमें किसी अंग में कोई चीज मिला दिया आपने, अपचय द्वारेण माने किसी चीज के मिलने से या किसी के संयोग से, अभिनिवर्तते वो अलग तरीके से दिखाई पड़ने लगे, तो आप कहते हो सा इदानीम न वहा, ये बिल्कुल नया है। किस कैसे, जैसे घट है, यथा कुंभादि, जैसे घड़ा है, घड़ा है, वो घड़ा बहुत दिन का रखा हुआ था, तो उसका दीवाल दीवाल झड़ रही थी, एक दिन आप गेरू लाए और गेरू ला करके घरे घड़े को खूब रंग दिए, तो क्या कहते हो, अरे तो नया के जैसे लग रहा है, यही कहा ना। क्यों? क्योंकि उसमें किसी चीज का आपने मिलाया। क्या कहते हो, कपड़े हैं, खास करके सूती कपड़े है ना, देवियां लोग साड़ी, गर्मी में सूती कपड़ा और साड़ी है ना, उसमें कितना शुद्ध होता है पता नहीं, जहाँ पर उसको उसमें एक लगा देते हैं माड़, क्या बोलते हैं उसको, माड़ या माया क्या बोलते हैं, कुछ कुछ ना कुछ लगाते हैं उससे कलफ कड़ापन आ जाता, तो वो तो अशुद्ध हो गया चावल का, भोजन वाला भोजन करके हाथ न धो तो अशुद्ध है, और वो अब कपड़े में लगा करके और प्रेस करके पहन के घूम रहे हैं तो अशुद्ध घूम रहे हैं कि नहीं, क्या हुआ, नहीं समझा रहा क्या हमारी बात। तो उसमें जब लगा दिया कड़ा कड़ा, तो आदमी कहता है अब इन बिल्कुल नए के जैसा लग रहा है, माड़ी चढ़ गई नए के जैसे, तो उसी बात को कर, यौ ही अवयव अपचय द्वार, अवयव उपचय द्वारेण अभिनिवर्तते। बिल्कुल आसान सा है, सा इदानीम नवः यथा कुंभादि, ठीक है, जैसे घड़ा आदि, तद विपरीत तू आत्मा, इसके विपरीत वस्तुओं के अलग जो अपना आत्मस्वरूप है पुराण, वो पुराण है क्यों, वृद्धि विवर्जित इत्यर्थ, उसमें कभी कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ उसमें लग ही नहीं सकता, कुछ उसमें आप चिपका ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो निर्लेप है, वो असंग है, अपना ऐसा आत्मा है, मैं ऐसा हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ना जन्म ना मृत्यु ना कार्य ना कारण, अजन्मा नित्य शाश्वत और हमेशा बिल्कुल नित्य नूतन, ऐसा मेरा अपना आत्मस्वरूप है, फिर किस बात की चिंता है? बस ये है कि इसका बोध हो जाए, अनुभव हो जाए, वही उसी के लिए साधना होती, केवल सुन करके मान लेने से तो फिर वो बात नहीं होती ना, सुन करके मानने से नहीं चलता, जानना पड़ता है, अनुभव करना, सिया राम मैं सब जग जानी, जानी मानी नहीं, मानने से नहीं होता, जानना पड़ता है। जब एक बार जान ले अपनी आत्मा को ऐसा है, बस फिर यता एवं अतो न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रात भी शरीरे। यतः क्योंकि इस प्रकार से अपना आत्मा है इसलिए ना हन्यते ना हिंस्यते कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता। हन्य माने कोई तलवार लेके आई जावे तो शस्त्रादि भी तलवार लेके आई जावे मारने के लिए तो बोले शरीरे शरीर को मारेगा शरीर मर सकता है आत्मा को तो छू भी ही नहीं सकता। ततस्थ अपि आकाश वदेव क्यों देखो आप अंत में क्यों क्योंकि अपना आत्मस्वरूप अपना जो आत्मस्वरूप है ततस्थ ततस्थ माने तत् माने देह तत् माने शरीर उस शरीर में रहते हुए भी अपना आत्मा कैसा है आकाशवत। आकाश का स्वरूप क्या है आकाश से दत्तात्रेय जी ने सीखा था 24 गुरु में से एक गुरु उन्होंने कहा आकाश है। आकाश से क्या सीखा सर्वव्यापकत्व और असंगत्व सर्वव्यापक है और सबसे असंग निर्लिप्त है। तो उसी प्रकार से इस शरीर के भीतर शरीर मन ततस्थ इस शरीर के माध्यम से ही आत्मा का बोध होता है फिर भी अपना आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त है असंग है। एक पांव कट जाए तो आत्मा नहीं कटती हाथ कट जाए तो आत्मा नहीं कटती आंख से दिखाई ना पड़े तो आप कहोगे अंधा लेकिन मैं जिंदा तो हूँ मैं तो हूँ यही तो ना। हाँ बुद्धि भी काम ना करे बुद्धि भी काम ना करे तो भी आदमी कहेगा पागल लेकिन है तो ना जिंदा तो हूँ। अपना आत्मस्वरूप ऐसा है जो बिल्कुल सबसे असंग है नित्य है इसलिए अपने आनंद में रहो। इसका अनुभव इस तत्व का अनुभव नचकेता जो तुमने पूछा था ना जो पूछा था वो आत्मा ऐसा है इस प्रकार से है। अच्छा तो ऐसा आत्मा कहाँ पर है ऐसा आत्मा कहाँ पर है हाँ इस बात को आगे बताएंगे। लेकिन एक चीज और अब ये अगला वाला जो इस मंत्र है ये भी गीता जी में लगभग लगभग ज्यों का त्यों ही होगा कैसा है उसमें गीता जी में देख लेना। हंता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते हन्ता हन्ता माने कहते मारने वाला चेत माने यदि मन्यते हन्तुम मारने वाला अगर समझता है कि मैंने तुमको मारा तो समझना कि वो अभी ना समझ है अभी ठीक से जानता नहीं। हंता चेत मन्यते हंता मारने वाला कहता है मैं तुमको मारूंगा मार रहा हूं तो अभी उसने आत्मा को नहीं जाना शरीर को भले कोई मार सकता है। दूसरी तरफ हाता चेत हाता माने जिसने मार खाई हता चेत अगर वो समझता है देखो देखो इसने हमको मार दिया तो ये भी नहीं जानता है। तो ये उभौ तौ ये दोनों लोग ही उभौ तौ ये दोनों लोग जो अपने आप को कर्ता समझता है वो या जो अपने आप को कर्म समझता है वो ये दोनों लोग ठीक ठीक नहीं जानते। क्यों ना अयम हन्ति अपना आत्मा ऐसा है कि जिसको कोई मार नहीं सकता और आत्मा किसी को मारती भी नहीं क्योंकि उसके कोई अवयव नहीं है आत्मा के कोई हाथ पांव ही नहीं है आत्मा के कोई अंग ही नहीं है वो निरवय। अच्छा आकाश को मार के दिखाओ आज आकाश को मारो कैसे मारोगे सर्वव्यापक है निरअवयव है आकाश सर्वव्यापक है असंग है निरअवयव है तो आकाश को आप कोई मार नहीं। अच्छा आकाश आपको मारेगा आकाश को आप नहीं मार सकते हो, आकाश आपको भी मार ये हवा भले आपको प्रभाव डाल सकता है, हवा आपको उड़ा सकता है, जल आपको गीला कर सकता है, यही ना। पृथ्वी से तलवार बनी, मिट्टी तत्व से तलवार काट सकती है, लेकिन आकाश को ले आओ, आकाश बोले ओ असंग है आत्मा ऐसे। यहाँ दो लोगों के लिए कहा, ये दोनों अज्ञानी हैं। खास करके कौन कौन अज्ञानी? जो स्वयं को कर्ता मानता है, कर्ता किसी भी प्रकार से। यहाँ पर हनन एक क्रिया है, हनन क्रिया है, और उस हनन क्रिया का जो करने वाला है उसको समझता है कि मैं कर रहा हूँ, तो कर्ता मानने वाला वो अज्ञानी, और जो दूसरे को कर्ता मानता है वो भी अज्ञानी, क्योंकि दूसरे ने किया हम पर किया, तो अपने आप को कर्म मान लिया और सामने वाले को माना कर्ता। तो स्वयं को कर्ता मानना भी अज्ञानी और दूसरे को कर्ता मानना भी ज्ञानी, दो अज्ञानी पक्के। कर्ता कौन है खोजो आप। फिर वही चीज मैं कहूँगा, राम को वनवास भेजने का कर्ता कौन है? कैकेयी, दशरथ, मंथरा, सरस्वती, देवता या भगवान का संकल्प स्वयं? कर्ता कौन है ढूंढो। जो कर मतलब आप कर्ता को पहचान लिए ना कि कर्ता ये है, अज्ञानी नंबर एक। कर्ता कौन है? एक तरफ तो कह रहे हो सारी सृष्टि का नियंता परमेश्वर, अब फिर आप कहते हो इस व्यक्ति ने हमको गाली दिया, ठीक है ना, तो कर्ता कौन है? एक बदतो व्याघात दोष नहीं होना चाहिए। जब एक एक परिस्थिति के देने वाले परमेश्वर, तो फिर आप किसी और को कर्ता क्यों समझ रहे हो? फिर कौन कर्ता होगा? कर्ता ईश्वर, या तो ईश्वर पर कर्ता अपन ले जाओ। एस सर्वेश्वर, वो सबका कौन है? ईश्वर। कर्ता कर्ता कहाँ है? अच्छा, किसको मारा बताओ? एक ने तलवार लेके हम पर प्रहार किया, किसको मारा? हाथ को काटा कि गर्दन काटा? किसको मारा? शरीर को ना, शरीर तो जड़ है, शरीर तो जड़ है। जीव मरा क्या? जीव मरा? शरीर जहां से आया था पांच महाभूतों में जाकर के फिर से मिल गया, पांच महाभूतों से बना था, पांच महाभूतों में जाके मिल गया, तो मरा कहां शरीर? उसने तलवार मारी, गर्दन कट गई, यही ना। जीव मरा क्या? आत्मा मरती नहीं कभी, जीव अपने यहां से निकल के अपना फल भोगने के लिए कहीं और चला गया, तो वो भी नहीं मरा। और शरीर जैसे पहले था पांच महाभूत, वैसे फिर भी पड़ा हुआ है, मरा। कोई करता नहीं, अभी आपने बताया कि आत्मा से कुछ फायदा ही नहीं। बदलो मत, अभी अभी तुमने कहा भूल, बात मत बदलने वालों ने फैलाया। कर्ता कहाँ कौन है? हम बात मत बदलो, बस कर्ता कौन है बस ढूंढना है मुझको। कर्ता कौन है? कौन करता है? फिर गीता वाला श्लोक याद कर लो, अहंकार विमूढ़ात्मा, ठीक से बोलो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। तो फिर ये दोनों, जो खुद को कर्ता मानता है वो भी अज्ञानी नंबर एक, जो किसी दूसरे को कर्ता समझता है वो अज्ञानी नंबर दो। ये दोनों कौन है? अज्ञानी। क्यों? आत्मा ना कर्ता है और आत्मा ना कर्म का विषय है। हाँ, देखो अब चाहे प्रकृति को मान लो, ये भगवान ने कहा, चाहे प्रकृति को मान लो, चाहे गुण को मान लो, चाहे स्वभाव को मान लो, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, चाहे स्वयं ईश्वर को मान लो, विधा ईश्वर को मान लो, किसी को भी मान लो, लेकिन कर्ता मैं नहीं हूं बात पक्की है, ठीक है, मेरा इतना, किसी को भी मान लो, गुण को, प्रकृति को, स्वभाव को, ईश्वर को, प्रारब्ध को, जिसको मानना मैं कर्ता नहीं हूँ। और अगर अपने आप को कर्ता समझा, यानी कौन हो गए, अज्ञानी। उभौ तौ न विजान, क्योंकि गीता में आया हुआ है, तो यहाँ से गीता जी में बहुत सारी ऋचाओं को लिया भगवान ने। काली कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, जैसे जैसे हजार आदमी सोचते हैं वैसे हम भी सोचने लगे। अभी हमने उपनिषद का अध्ययन फिर नहीं किया, फिर उपनिषद का अध्ययन नहीं किया, फिर बदल रहे तुम। कभी कभी कोई वक्ता माइक पर कुछ बोलता है तो बुलवाने वाला कोई और होता है ना, अनेक बार, जैसे रंगमंच पर। तो अगर के मुख से बोला गया तो बुलवाया किसने, ढूंढो उसको, डायरेक्टर कर्ता कौन है, कौन है। गंभीर मंत्र है विचार करने, वास्तव में जब कर्ता को ढूंढने चलोगे तो कर्ता मिलता उलता नहीं, हाँ वो मिलता ही नहीं। इसीलिए तो ये रहस्यमयी भाषा है, पढ़ते हैं भाष्य देख लो। एवं भूतम अपि आत्मानम शरीर मात्र आत्मदृष्टि हंता चेद यदि मन्यते चिंतयति हंतुम हनिष्यामि एनम इति यौ अपि अन्यो हता सोपि चेत मन्यते हतम आत्मानम हतो अहम इति उभौ अपि तौ न विजानीतः। करें एवं भूत, आत्मा कैसा है, हाँ वो पुराना वाला, इसके पहले वाला 18वां मंत्र, न जायते न मृयते, इस तरीके का अपना आत्मा है। और ऐसा अपना आत्मा होने के बावजूद भी शरीर मात्र आत्मदृष्टि, अब सारी चर्चा कौन करता है, जिसकी केवल देह में ही आत्मा भाव बैठा हुआ है, शरीर ही सब कुछ है, देहात्म बुद्धि से चिपका हुआ, देह मात्र शरीर मात्र, मतलब अपनी आत्मा को नहीं जान रहा है, भी केवल शरीर ही देहात्म बुद्धि वाला पक्का है। वही अब कहता है इस हाथ से तलवार लेके और मैं मारूंगा, हंता चेद यदि मन्यते चिंतयति हंतुम, मैं हाथ में तलवार लेके तुमको मारूंगा, हनिष्यामी किसको, एनम इति इसको मारूंगा, समझना वो अज्ञानी है। क्यों, क्योंकि आत्मा के ना अवयव हैं, ना अंग है, ना आत्मा करता है, लेकिन कौन कहेगा, जो शरीर मात्र को ही पक्का, जैसे कर्ता को कहा मैं करूंगा तो कौन हो गए आप, देहात्म बुद्धि वाले, है ना। और देहात्म बुद्धि कब बनी, अविद्या मूल में बैठी हुई है, अविद्या, अविद्या के कारण फिर आवरण विक्षेप मल, यही तो, तब आप कह रहे हो मैं इसको मारने जा रहा हूँ, शरीर को मैं मान करके। दूसरी तरफ कह रहे हैं यो अपि अन्यो हता सोपि चेत मन्यते, यो अपन्य जो दूसरा वाला हता, कौन, जो मारा गया, जो उसने मार खाई, सो अपि चेत मन्यते, वो भी ये क्या मानता है, हतम आत्मानम, हाय हाय मैं मर गया, हतो अहम इति, इसने मुझको मारा, इसने मुझको मारा, उभौ अपि तौ न विजानीता, ये दोनों ही नहीं जानते, दोनों नहीं जानते। स्वम आत्मानम यतः न अयम हन्ति अविक्रियत्वात् आत्मनः तथा न हन्यते आकाशवद् अविक्रियत्वाद् एव। ये गीता जी में जो प्रसंग है पूरा, अशोच्यानन्नो शोचस्त्वम से लेकर के, वहाँ से लेकर के और 30वें श्लोक तक, स्वधर्मम अपिचावेक्ष, इसके पहले तक, हाँ यहाँ तक मूल रूप से उपदेश है आत्मा के अविक्रिय तत्व का, आत्मा अविक्रिय है, उपदेश इसी का है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अगर कोई ऐसा कहता है कि देखो इसने हमको मारा, वो भी ठीक से नहीं जानता, क्यों, क्योंकि आत्मा कैसा है, अविक्रिय। स्वम आत्मानम यतो ना अयम हन्ति अविक्रियत्वात्, आत्मा में कभी कोई विकार नहीं। अच्छा आप जैसे पेड़ है, पेड़ में 10 उसके डालियां हैं, तो आप डाली काट दो, यही ना, डाली काट दो, उसमें जड़ है तो जड़ काट दो, उसमें तना है तो तने को काट दो, तो पेड़ नष्ट हो गया। आत्मा में कौन सा अंग है, शरीर है, इस शरीर में गर्दन है तो काट दिया, हाथ है तो काट दिया, पांव है तो काट दिया ना। आत्मा में कोई अंग है, अवयव, अंग माने अवयव, कोई अवयव है? जब उसमें अवयव ही नहीं है, अंग ही नहीं है, तो उसको आप काट कैसे सकते हो, मार कैसे सकते हो? इसलिए वो अविक्रिय है, आत्मा अविक्रियत्वात्, उसमें कभी कोई विकार नहीं होता। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। अच्छा, तथा ना हन्यते, कोई हमको मार नहीं सकता, क्यों? आकाशवत, जैसे आकाश है, इसमें कभी कोई विकार नहीं होता, ज्यों का त्यों अपनी महिमा में रहता है आकाश। हवा चलती है, कभी आंधी कभी हल्की हवा, आकाश अपनी महिमा, ऐसे मेरा अपना आत्मस्वरूप है, मैं आकाशवत अविक्रिय। अविक्रिय माने कोई विकार नहीं, असंग। आकाश से असंगता सीखा जाता है। कितना सारा धुआं ऊपर छोड़ देते हैं आप लोग, क्या कहते हो, कितना सारा प्रदूषण। हाँ, आकाश ज्यों का, आकाश नहीं गंदा होता, वो तो अपनी महिमा में, क्यों? क्योंकि आकाश का ना आदि है और ना अंत, तो कैसे पता? ये जो जिसको आप प्रदूषण कहते हो, वो आकाश के 0.00001% हिस्से में भी तो नहीं होगा, क्योंकि वो भी अगर आपको लगाना होवे तो आकाश के शुरू और अंत को देखना पड़ेगा, नापोगे। जो अनादि और अनंत है, उसके एक जरा से अंश में भी नहीं। तो आकाशवत अविक्रियत्वात्, बहुत बढ़िया शब्द है। आत्मा कैसा? अविक्रिय, ठीक है, आगे। हाँ, अतः, हाय ये थोड़ा सा जो है अब आया, इस पंक्ति को कुछ अपने आप ही समझ लेना। हाँ, अतः अनात्मज्ञ विषय एव धर्म धर्मादि लक्षण संसारो। हाँ, अतः इसलिए अनात्मज्ञ विषय, अनात्मक माने जिसने आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाना, उसी के सामने ये सब आता है, कौन? धर्म अधर्म आदि लक्षण, और यही संसार है। इसने गलत किया, उसने सही किया, हमने पुण्य किया, उसने पाप किया, वो हमको गाली देता है, वो हमारा कहना नहीं सुनता, मैं उसको मार डालूँगा, उसको काट डालूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ये सब किसके लिए है? अनात्मज्ञ, वही संसार है, संसरतीति संसार, वही संसार है ना। ब्रह्मज्ञस्य, ब्रह्मज्ञानियों के सामने ये सब नहीं होता। अनात्मज्ञ विषय एव धर्म अधर्मादि लक्षणा संसारा ना ब्रह्मज्ञस्य। स्वामी महाराज आप कैसे कह रहे हो, जो बात कह रहे हो सही सही, कहते हैं श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच्च धर्म अधर्मादि अनुपपत्ते। श्रुति प्रमाण है और युक्ति प्रमाण है, न्याय माने युक्ति, तर्क से, श्रुति से, श्रुति प्रामाण्यात्च और न्यायाचार तर्क के द्वारा भी ये धर्म अधर्म आदि की अनुपपत्ति मानी जाती है। एक कहते हैं देखो, यद अविक्री एव आत्मा तरही धर्मादि अधिकारी अधिकारी अभावात् तद सिद्ध संसार उपलम्भ एव न स्याद इति आशंका अनात्मक विषय हो। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं देखो, अगर आत्मा को आपने कह दिया अविक्री है, आत्मा कैसा है? अविक्री है, ऊपर के मंत्र में ना अभी पढ़ा था, आकाश के जैसे असंग है, ज्यों का त्यों है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा में घटना नहीं, आत्मा में बढ़ना नहीं, आत्मा करता नहीं है और आत्मा कर्म नहीं, तो आपका सारा शास्त्र जितना है सब बेकार हो जाएगा। फिर जो शास्त्र धर्म अधर्म की बात कह रहा है, यज्ञ करो तो पुण्य होगा, वो तो बेकार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि धर्मादि अधिकारी अभावत, तो कहते नहीं, वो अनात्मज्ञ उसका अधिकारी है, जो आत्मा को नहीं जानता वो ऐसा ऐसा शास्त्र विहित कर्म को करता रहे। इसलिए वो भगवान भास्कर का ना अनात्मज्ञ विषय एव धर्म धर्म लक्षण, वो जो अभी आत्मा को नहीं जाना है तो उसको अंतःकरण की शुद्धि करनी है, उसको फिर अभी दान करे, दया करे, पुण्य का मार्ग करे, सेवा करे, शास्त्र का स्वाध्याय करे, सब कुछ करे, क्योंकि अभी उसने आत्मा को जाना नहीं। वो जब जान लेगा तब की बात है। हाँ, और जाने ना पहले पहुंच जाए कि हाँ हम पहुंच गए सब, आप तो सब छुट्टी, बोले नहीं जी नहीं है। एक श्लोक है, एक कहाँ का है समझ में नहीं आ रहा ये। विवेके सर्वदा मुक्ता कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादम आश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ यथा इति। एक टीकाकार ने आनंद गिरी जी ने श्लोक दिया। हाँ, ये है कहाँ का, इसमें सुन। विवेकी सर्वदा मुक्ता, जो ज्ञानी है हमेशा ही मुक्त है। कुर्वतो नास्ति, करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। दृष्टांत कौन सा, दुर्वासा वाला, भगवान वाला, सब खाने के बाद भी कभी कुछ खाते नहीं। विवेकी सर्वदा मुक्ता कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादम आश्रित्य। क्यों, क्योंकि वो अलेपवाद असंगता को समझ गए कि आत्मा मेरी असंग है। कैसे, दृष्टांत दिया श्री कृष्ण जनकौ यथा, जैसे भगवान श्री कृष्ण और महाराजा जनक, ये दो दृष्टांत दिया, ये टीका में आया हुआ है। तो कथम पुनः आत्मानं जानाति इति उच्यते, अगले मंत्र की संगति लेते हैं। कथम पुनः आत्मानं, अब अपनी आत्मा को कैसे जाना जाता है, आत्मा कैसा है, इस बात को बताते हैं। बस जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हंता, दो आदमी अज्ञानी, पक्का ये बात पक्का रहेगा, ये दोनों मंत्र याद हो जाए तो याद होगा। हाँ, दोनों मंत्र नहीं, गीता में गीता तो नजायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य। गीता को गए ना, कदाचित बोल दिया ना। फिर हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौतो न बिजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। ये ज्यों का त्यों होगा गीता जी में। हाँ, या एनम वेति हंतारम या चैनम मन्यते हतम उभौतो न बिजानी तो। हाँ, या एनम वेति हंतारम, ये पहले चरण में अंतर, या चैनम ते हता। हाँ, उभौ तो न, इस श्रुति का जो है तरीके से अनुवाद है वहाँ पे। हाँ, इसी का अनुवाद है, इसीलिए गीता जी कठोपनिषद से बहुत मिलती जुलती है। कठोपनिषद का आधार लेके गीता जी हैं, पूरा का पूरा आधार हमारी कठोपनिषद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं